نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله رب العزة دخل الدين شان أو خصوصية امتياز خدا سی او خبر باندې بنا کړل چټول مخلوق پاره کې اتفاق کړي او هیڅوک داغي نه انکار نه کړي چې صفائی بهترین شی ده د هر مخلوق او د هر بندا شپار وز دا سوچ او فکر چې صفائی حاصل شي کاغه د بدني کړه کپڑی وی او کده ځای او د مکان او د کوری کاغه د اسی د انسان د استعمال ضروری سيزونه او سامانی شپار وز په دې کې لګیایي چې دا پاک نشو صفا نشو او څومره چې یو ځای ویني په خپل ژوند کې همیشه بیا صفت کوي چې داسې صفائی او داسې د شیشې په شانتي پړقه ده داسې ما چې تنولي دلی دا داسې یو مسله او یو قاعده کلیه ده چې خالق او مخلوق دواړه په دې باندې شهادت کوي د الله رب العزت هم دغه سره محبتي چوزه کی پاکوالی ډیری طهارت زیاتی صفائی زیاتی نو پچا کی چې دا الله رب العزت صفات او خوې او عادت یې ناغم دا سکی کرام لایق دی ناغیم ډیر زیات احتیاط کوي ډیر انتہائی احتیاط کوي او چرې داس زه ته ناراضي چې غزه کې نجاست وي صفائی پکې نه وي څنګه جبرئیل امین ویلو نبی علیہ السلام چې موږ داسې ځای ته نه راځو چې ګندۍ. دغسې حدیث کې راغلو چې ان الله خلق آدم علی صورته الله رب العزت آدم علیہ السلام په خپل صورت پیدا کړی. هغه صورت نو مطلب سیرت چې کوم صفاتونه خصلتونه الله رب العزت دی هغه انسان کې پیدا کړی دی او ورته ویلی دی چې زما اخلاق په ځان کې پیدا کړ. چې د الله عادت او خوې صبر دی انسان ته ویلو چې ځان کې صبر پیدا کړ. د الله خوې او عادت معافي ده انسان ته ویلو چې ځان کې معافي پیدا کړ. د الله رب العزت صفت او خصوصیت رحم دے بندہ تیویلی جزان کے رحم پیدا کر. زندہ سر مجوڑے گا جانور مجوڑے گا بلکہ دا رحم مادا زان کے پیدا کر. دغسی دا اللہ صفتو چې الله رب العزت محبت ساتي د ډیرو سيزونو سره او بیا خاص کر د طهارت سره او د نظافت سره نو انسان کې عمره خوې راغلي ده. د دې طبيعت هم داسې ده چې دا خراب زینه د ګنده زینه د نجاست نه نفرت کوي انتهایی او جسم لري او ځای کې صفایي وي او پاکوالی وي هغه سره محبت کوي. دا یو خصیفتو او دا د دینی او حساب چې قران کریم ډیر ذکر کړی دی ځای په ځای. کاغه د مانځ په مسله کې کداو داس په مسله کې کو د غسل په باب کې چې قران ذکر کړي حدیث یې نو کې د طهارت امر کړي دی او حکم یې کړي دی. یو ظاهری طهارت ته وخوار څوک پیژني د بدن د جامع او د مکان او سمره چې انسان په دنیا کې تعلق ساتي د اشیاء سره هغه ټولو کې دا سوچ او فکر کوي. هر وخت وته ګوري چې راځنه داغ په لګېدلې دله په پریوتی د هر شي کمیل ملا د روډه تنظیم کوي او د چې تنظیم کوي په هغه لوخو باندې او په هغه سو باندې به کپړه وي چې اسنه بیا خلق را پورې خان دي دا به زمونږ ډیره غټه رسوایی چې پوار خلق دي صفایی نشته دي د دې ډیر خیال ساتي. او چاو ته د دې سبق هم نه دی خولې تعلیم هم نه دی کړې خو بس په دې خبره پوئېږي ادي کې ډېر مهارت حاصل لې زکه دا د انسان فطرتي مسله ده. ملانه په عزتوم دغه د انسان نواړي چاہا دا وہ فطرت کے پرتدا او خپی پوئی گی او شپار وزیغی کی فکر او سوچ او په دې کې ډېر ماهر دی او کله د خپل ځان صفاتوم کوي اذا نور غیبتوم کوي چیرې د خلقو صفائی نشته دی مونږ خوار شي چې ګوري کنه بس الله وی ډیر خصیفت ته ډیر عادت ته دې کې شک نشته دی په دې سره یو بل صفائی ده ا دې نه ضروری ده دا هوته د مخلوق دواجی نه کوي چې مخلوق با در پورې او خاندي یا خبرې وکي نو سوچل بوشي تا نه هیڅ نشي اوسته اته د دې دومره غوار فکر کوي او چې کومه صفائی الله ویل ده چې باغی باندې ستا رکاوې دې او یاشت کاوې دې هغه دې په ذهن کې نشتا هغه دې سره فکر نشتا هغه دې سره غم نشتا ا ضروري هغه ده دا صفائی دومره ضروري نه ده چې کوم الله ته نږدې خلقو د الله د رضا بندیانو شپه ورځ د الله په عبادت کې مصروفو هغه د دې خیال نه ساتي چې جامه څنګه ده بدن څنګه دی ځای او مکان څنګه دی ډېر صحیح ژوند دی تیر کړی دنیا کې او د دغې فوجبان هغې ته هیڅ نقصان او تکلیف ونه رسېده چې یاره کور هم صفا نه وه جامه هم صفا نه وه لوښي لرګي هم صفا نه وو واړه او لوی زاګه هم صفا نه وو په دې هغې ته هیڅ تکلیف نه دی رسېدلی ها چې کومه صفایي ضروري وه داوی دو جن انسان یا پا ذلت کی راتو پا رسوائے کی راتو دا اللہ رب العزت سرا مختورن کی دو اگا صفائی کری دو انتہائی او داوی امر اول پیغمبر تشویو پاولو سورتونو کې چې نازلې ده با دویم دریم څلورم سورت هغه کې وته داسي او فارس ذکر کړو نمبر یو ته بیان کړی وی کله چې وته لو یزمواری او الکړه او ډیر لوی درون بوجی په کې خودو نوار سره د دې ضروري خبرو ذکر وکړه یا ایها المدثر قم فانذر وربک فكبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر د لومبی آیاتونو او احکام چې نازل شو پیغمبر ته چتا باندې بوج راوي چې دا وحي ډیر وزنو دغه بوج باندې ته پریشان شوي ستا بدن کې کمزوري رااله اړومبه وختو چې د دینا خبر نه وي نو تا کور وي چې زملونی دسرونی ما باندې کمبل واچوې سالو را لوشوم سللری را باندرالا طبیعت می خنده نوا باندی کمبلو آچوه سادرو آچوه اول وقتو کنو دیر لوی زمواری و تاوالشو خدا غی زمواری نوم خلق نده خبرن چه سزی مواری و اسوی دا امت فکر پکار ده تا پوئی گی خونا کنا چه دا زسوئی ما چه دا امت غم و دا امت فکر سشیو اغاو چه اول پیغمبر تاوالا شویو چه ایسا در اغسطن کیا پاسا خلق و یاروان دا اصل کشی قم فانذر پاسا خلق و یاروان پس بانده و یاروان و ربک فکبر خاص دخپل رب لوی و تبیان کا عظمت و تبیان کا قدرت و تبیان کا حکمت و تبیان کا دا امر او نهی بیان کن چغد بنده نسغوالی مطالبه سکی و ربک فکبر دا دا امت فکر دی تخواسوی پخلی خوک سکدن تپو سکی چی دا فکر لکوٹی و لٹاو چی سشی دی فکر دی و نلٹاو تش غم او فکر که خو پوزاحت نپوئیگی دا مخلوق سر دوکا دا چه مجمل خبر که مجهول خبر که نامعلوم خبر که مخلوقم کنی کم تری دی ناس دی پدې نه پويږي چیرې مونږ ځان پوکو پدې مقصد باندې ځان پوکو چې زموږ پدې کې فائدہ څه ده او نقصان څه ده دا څه شي دي چې نو مې واستې شي نو مونږ یې خو په پته نه پويګو بلبل سوي بلبل سوي هاګه قران ترالې نو بیا په مفتو کې به تمې لاو شي پا مفتو کی بید کڑاونا بید مندو ترلونا بید لوگو تندونا پا مفتو کی او پا لگو الفاظو کی چیو ربکا فکبر رب یہ مخی کڑے دے خلق رستو کڑے دے کن و ربکا فکبر خاص تخپل رب لوی بیان کا ذکا مخلوق بیانو نہ کئی لیکن نہ مخلوق لوی بیانئی سڑے بتا تا پ مخ کی ورے گچ اسمان تے اورس ہے سڑی لے برکات ثابت کی سڑی لے کرامات ثابت کی چتا و چتا اوری دلی نہیں پدی خپل غوگو باندھی او تا وجه د کتاب کې لیدلیوم نه چې دا سړی اوسنه او بنده پسی بشي ناغه به رسی زیتا لکه عیسایانو چې رسول یو يهوديانو چې رسول یو یا څالو د بنده نه سواله بنده کې سدي چې خدای د تسوی نه حاله کوي چې زمالوی بیان کا زګه زمالوی نشه خلاصولې زما صفاتونه نش خلاصوله زما دی رچت صفاتونه دی وله المثل الاعلى في السماوات والارض الله د پارا دی رچت صفاتونه اسمانونو کې او پزموکو کې ناغنوای ولله الاسماء الحسنى دا خاص الله دې چې دا غنومونه خاص تدې دا صفاتونه خاص تدې نو کله چې ستا ضرورتي الله ته محتاج یې هر څه ته غواړي ک غټ شي دې ک وړو کې شي دې ک قیمتي دې او کارزان دې هر څه چې غواړي نفدعوه بها په دې نومونه باندې راو بالا په دې صفاتونه باندې راو بالا یا الله وایا یا رحمان وایا یا رحیم وایا یا حیو یا قیوم وایا یا غفار او یا ستار وایا یا کریم او یا غفور څومره خسته نمونه دي څومره آسان دي لیکن مخلوق د جهالت ته وجینا په دومره لوی بد قسمته کې پروت ته چې دې ته فکر نه دی غواره ښه چې ربک فکبر اذان له سو کتلی دي نو باغی کې لګیا دي زغی خلاصه دغه چې سړی با وچته یو غل بس صفاتونه ګوري او له کرامات ګوري او کتابونه ور پسې ګوري چې د سوانی عمر سوا ورګه سوانی عمر الکه د سوانی عمر دغه وکړي چې سار به ناشته وکړه نو غرمه به بیا دا وته لاله د بنده بس سوانی عمر دا ډیر لوی غضب دی چې مخلوق پکې مبتلا دی د بندن چاپی را گرزی بنده کسی نشتا گنده دی دا سمرا لوی بد قسمتی دا چلا پاول سورتونو کیویلی چه ور خبر اومنه دا امت فکر و پیجنه چه ور ربک فکبر امت تا صرف دا اللہ لوی بیان که باس نور و تایس مو آیا که نور سا دیو تاوی نو خیانت با سر او کی که نور سا دیو تاوی نو ظلم با او کی ور سر بیار پسی شرطو نو بیانی چی دا خو دیر عظیم کار دی دا انبیاو کارو چی اولی اللہ غیتاو لکڑو نو شرطو نو تخیی وسیابک فتوحر ظاہری صفائیم کوان پل جامع پاک ساتا ذکر دا مسئلہ دا اللہ دا چیغا پاک دے دا مسئلہ دا اللہ دا دین دا چیغا پاک دے دا مسئلہ دا اللہ دا عظمت دا دا اللہ دا توحید دا چیغا پاک دے ندی سر بڑی را صفائی پکاری وسیابا کا فتوحر چې د دنیا نجاست پکې نه وي هغه ګندګي پکې نه وي چې ستامونز په خرابيږي او ستانه پیو فرض پاتې کیږي چې هغه جامې پاکواله دي نو دې خیال ساته دې تظاهری صفائی وي اټول مخلوق یې خیال ساتي څومره څومره خرچې پکې وي سمرا سمرا نوکران ولنی سیم داو گو رکن دیر دولت تو دی خلقو پا دی صرف کی گی چیو یو بیلڈنگ لیا بلکہ یو یو کور لے دغنی ولی چگوار دا صفائی بکے گوار صفائی بکے خو گوار دوکا بنا کھہرا سر ہو دمرا میاش بدل درکو ما کشل زرے اکلس زرے ار روز برادی او صفائی بکے اچھے پویشی چیدہ سڑے خو انگلہ دانگلہ کئی اسے ٹیم پاس کئی اوزان لاسی دا غپورا کئی نو اگلے رخصت ورکی خوا چیتا صفائی نشکو لے تب صفائی نپوئی گی دستا کار ندے ہوئی توبہ توبہ وې دې سره دومره کړه مکه دې سره دومره زړه مخره دې سره دومره مازغه مستړی کړه دا ایس صفائی نه ده ته دې ایس مقام نشته خدای سره د دین نه څوک نه خبر نه اته ته خبرو کې نه هغه ودا سه وګوري سربې وګرځي ولي وی چې سړي باندې غسل واوړي کنه توبه توبه سيته جوړ کړو نو څه چالو شو وی الا بل کار کوي ډوډۍ باندې خوري چا سره خبرې نه کوي ماشوم لبا پلاس کې امام نور کوي ولی وصل نه کړي یا خدای توبه چا سره پلاس نور کوي توبه توبه لا دین ده. حضرت ابو هريره وی رضی الله عنه جذب جنابت کی اما ادبت قسمتین نبی علیہ السلام مخیل راگے اماوی چوس بدل لاسور کو الغواری نما مخان مخان ناس تو نما زان دا سے پٹ پناکو لکد دغو کلینڈر پشانتے ہو گئی دماو زان میں پٹ کو او غسل میں اکد یو کجوری سران بیا عالم نبی علیہ السلام لمی لاس ورکو ناغوی تا کم دے رک شوی اوزلی دے و بیا نخکاری دی چی دا اولی ہے ایمان نبی علیہ السلام تا اوزر پیش کو چیز پا جنابت کیوں نبی علیہ السلام ماتاوی چی ان المؤمن لا ینجسو عجیب خبر رکھے مومن سڑے نپلی تیگی اجنابت ستا پا دی لاسو کیو خواه امخلوق تاو گورا دا شیط جوڑ کرده و غسل خودی دی پار راغلی چی منز بکه تلاوت بکه چی دانکه نسل الام بی پاگی که خو خبری ندی مانا پاگی که خوراک سکاک ندی مانا پاگی که چال اللہ سورکول ندی مانا تردی پوری وی که یولاری غسلتا او بل نئی پا جماعت باندی نوم تیرے دیشی جماعت پاک ازمہ کده خوچی ضرورت راشی که نا تیرے دیشی دا صد پارا غسل که چی منزو کما مخراتا کلاوشی که هر عبادت کم نکولی بشم پا دیکی نشم کولی پا بندی در آباندی انو توای دا بیلمازه خلق سل غسل کوي د دې غسل تساجد تلکا د دینه تاسو په کار کې ته غسل سره کوي او مستانشتا قران ستانشتا د الله ذکر ستانشتا دا غسل سره کوي تا باندې خود خوراک پابندی نشتا د خبرو نشتا چا سره د مجلس او د ملاقات نشتا د مېلمستیا نشتا خو ټول ازادي ده تا پابندی خو صرف د عبادت تا نو پدې نه پوي ها مونږ او تاسو باندې کې یو یې را زما کنه چې ځان پاک کما ویسه له ځان پاک چې زسه د پاره ځان پاکول پکار دی نو هغه هونه کې کنه نو ظاهري صفایي وا دا ضروري نه و دومره باطینی صفایي وا چلنا بل عزت ور پسیوی ور رجز فہجر ور رجز فہجر د دې شرک والو خلق نه ځان بچ کا داس پای اتبکن خطه استابل زې کی گزارن کی استابل چا سره وخت نه تیریږي استابل سوک پلوان نشتا مرگری نشتا دوستان نشتا بغیر دغه مشرکانو نا غم خادی دی و سرکا نا نگو روی چه دکمی صفائی ضرورت تی ناغا نکے ار وقت پا نجاست کے پروتی د نجس و خلق سر پروتی چه قرآن خکاروی لی چه انما المشرکون نجسن مشرکان خو پلیت تی نو تاسنګ هغه سره چې ځان ته مسلمان وې استاد څنګه هغه سره ناس ته ولاړ او غم خادي معاشره معاملات دا څنګه د زړه نه دی هغه سره محبت چې نو استاد زړه خراب شو زړه دی پلید شو نو کته ظاهري صفائی ډیرو کې نو سو دې خدا سي مثال لې چې دې پاک کو کمره دې پاک کړه صفائی دې وکړه او دا د ملک گرباته دی پکې ولګولې خوشبوې دی وکړم اسپې دی وتراوستو سپې شریف چې دا مې زده پاره دا خلق خدا سکړې دي کنه نه د انسان کار دی دا دی عقل من کار دی الله وی دین ځان ساته د دین نه نفرت کوا تا خود دین پوره ای صدا د انبیاءو په بیانونو کې راضی د حق پرستو په بیانونو کې راضی چغی به دومره د دې خلقو نه ځان ساته په دې به بد ګڼل چې انسان زمونږه جامه د هغې په جامې پورې ولګي او که کله به پوه نه شي او لاس به ورکړ نو بیا به لاس وینځل چا به غسل کاخه نو قرآن کریم پیغمبر ته وی ور رجز فهجر د دې ګندونو نه ځان ساته د دې نه ځان ساته نن څوک د دې نه ځان ساتي هغه عوام سکه چې نور پکې مبتلا دي ولی ځکه دا کې ټول نظر په دنیا دی او چې چا نظر په دنیا شو نه ځان نشي ساتلی دا خو پیغمبر پاک تویلی دی سورې کهف کې چې د خپل پاک مرګرو سره ناشته کوان د خپل صحابه کرامو سره ناشته کوان د ژوندو اولیاء کرامو سره خپل شغل کوان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي استاد صبر خلق او استاد سکون خلق او استاد تسلی خلق دادی چې هر وخت کې د خپل رب سره تعلق دی او عمل کړی دی د الله په حکم باندې د الله په فیصله باندې ځانو نه ساتلی دی د شرک او لانا خپل کورونه پریخي دي خپل خپلوان یې پریخي دي خپل ملکونه پریخي دي او تا سره را جمع شوی دي او چکینی او پاسی نو ده خبرې چې وحده لا شریک له ته چې دغه ګن نه پاک شو کنه ستابم دا خبرې بیا ښه ستاب خلی باندې او بیا بل سنی کنزل بنی غیبت بنی چغلی بنی دروغ بنی یا بخاموشی او یا بدائی چه الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ام با دنیا پکار کے لگی آئے ام با دنیا دا کارون و سامانون سرکاری چواخ لاراکا کم شیخ والے کم شیخ سبحان اللہ الحمدللہ دا وی ولی ور رجز فحجر چه دا دقی گندون نبچوی نلا بستا جبا اوستا سترگی اوستا غوگونا دا دغی نپاک ساتیم نبا پا جبا باندی دا سی کلیمه رازی چرا گیر شیم نبا پا دی سترگو باندی دا سی زیونو تا گوری چی بیادی قیامت کی نظر نیوڑون دیم نبا پا دی غوگونو باندی دا سی خبری آوریم چی دغی پا جبا باندی د جنت تا غحور او دا غید اوازن محروم شیم دا بنا که کنا خواه اللہ بستا دیر قدر و احترام کئی تو خس یو قدم اچت کا یو قدم اچت کا چی پیغمبر ویلیو اد دینو ان نصیحتو دین خو خلوص دے چی خلوص پکیون دا دین دے للہ ولی رسولیم ولعامت المسلمین خلوص نصیحت چاہتا بکے اللہ تا نبی علیہ السلام نتا پوسو شو چی من ناسحو للہ اللہ تا بس اوک نصیحت کی اگر پاک پل مخلوق تا نصیحت کی نبی علیہ السلام ہوئی چی اللہ نصیحت دا دے چی ان یقدم حقہو على حقوق الناس چې دا غا حق با په د نور خلقو په حق باندې مخکې کئ د الله سره خلوص دی دا غا حق نه برابرېږي د نور خلقو سره نو اول به دا غا د حق په باندې وي او فکر وي او سوچ وي بیا به د بندیان وي او خلوص د پیغمبر سره دا دی چې دا غا باندې و ایمان راوړي هغه برښتینه غني هغه با پاک غني چې معصوم دي داغه د سنت او تابعداري وکم هغه سره محبت کوي او چې داغه کوم مرګري دی هغه سره محبت کوي او کوشش وکړي چې داغه سنت ژوندۍ کی ملشوي دي چې ژوندۍ یې کی داغه سره خلوص دي او د عام مسلمانانو سره دغه دي چې کوم شی په خپل خوخي نا بل بل رور مسلمان لخواخه ستا ایمان خواخ ده نو پا بل بده مسو ده چه رضا ده مارور ده مسلمان ده چه سنگه ما تا ایمان حاصل شوه صفا سترا ده زدتا هم حاصل شو ده قصید ما سنت سره محبت ده چهر عمل پا سنت ده نبی باندی نو پا کارده چه ده عملون پا سنت ده پیغمبری نو بس تو سره دید که هر وقت قور و فکر چه زن لی سخوخی ناغا و بلرور مسلمان لخوخی کنه دیتا حدیث کی کامل ایمان ویلش دا خلوص دینو نو دیر دیر خیال ساته ہیں چه پوئی گئے چه کم خلق پا شرک خوص هر سوک پی جنی چه کارا نخی پا کی جدا تارو ندیو دا تاویزو ندیو دا ځان ته چا قسمه قسم رنگارنګ ټوکی چولی دا وای شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کغه تا تدا سبد بدو ګوري کنه وای ګیر لگاوا او وخته دی وای ښا ستا وخت به عمر شي تا خو کین کچ کول پغاړه کړی دی او د شرک ایجنټ ډیر خلق دی مشرکان ظالما د شرک اړي جوړي شي وي کوم سره دي چې هغه وطن دې روان کوم سره دي چې پاغه بدن لګي چې ته دا شرک دي د کم بیماران دي ښا نو کدي سره ستا سو ډیره خوګي او دا به ته خبرې نو زینو چې کوم خلق شرک کوي ګن توبه ده نو زناري نو نو معلومه دې کورونو نو معلومه یې پورا چې د دې زنانو سکارو نه کوي د دې کما کې دا او کما عمل لري د دې په کورونو کې قران نشته مونږ د اوس نشته نور په کې څه دي نور په کې باباګان جانډي غلافونه شکرانی نظرانی دا دي ور رجز فحجر الله وی دې نزان ساته بس کله الله خبره مانه نو چه چره دا سکارو نکه بیا دمون خبره نه ده ور رجز فحجر صورت مدثر ده اولون بیه پیغمبر تا حکم کرده ده اغتا ضرورت نو و دید پاره وی چه گوره اغتا میویلی کنا نو تاستا بناو ایما مطلب می اللہوی پتاسو که ده فاغم ایسی مخاطب کرده ده تو قرآن دیر خطابات دا سیدی خواه نو گوری اصل صفائی داغا دا خواه اصل نچه منگا پزاہیری صفائی بانده مشغول شو اوائیو چه دا کامیابی دی دا کامیابی دی خلق و صفتو نکی زمونگا کنا چه دا سی پیدا کامیابی ندی زل پاک کا زل کی داغی خلق و سر تعلق مساتا تغیر سر امین محبت مساتا چیغی دا اللہ دشمنان دی آسان دا دی دیر سخت مسئلہ دا خان آخر دعوانا محمد